potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 maja, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lider PO Grzegorz Schetyna odpowiada na pytania członków Komisji Śledczej w sprawie VAT-u. Facebook pozwany za zablokowanie kont społecznej inicjatywy narkopolityki. Nie było tak źle, mówią maturzyści, którzy pisali dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Zdecydowanie łatwiej niż się spodziewałem. Ta podstawa była naprawdę łatwa. Nie było nic takiego trudnego. Grzegorz Schetyna zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Wiceprzewodniczący komisji z ramienia PiSu Kazimierz Smoliński jeszcze przed posiedzeniem tłumaczył, że lider PO w przeszłości jako szef MSWiA nadzorował policję, CBŚP oraz inne służby i powinien mieć wiedzę na temat mechanizmów wyłudzeń podatku VAT, tworzących się karuzel podatkowych i znikających podatników. Grzegorz Schetyna jeszcze przed wejściem na posiedzenie komisji nazwał przesłuchanie przedwyborczym i politycznym spektaklem. Wybory za kilkanaście dni. Dlaczego nie zostałem przesłuchany pół roku temu, czy trzy miesiące temu, czy za miesiąc? Mówił lider Platformy. Pytany, czy ma jakąś wiedzę, która może być cenna dla komisji, odparł: żadnej nowej. Te wszystkie kwestie VAT-owskie, które są tematem rozmowy i postępowania, są przede wszystkim w Ministerstwie Finansów. Teraz z Sejmu przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Polska wspiera aspiracje Gruzji w zakresie członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej i NATO, zapewnił prezydent Andrzej Duda. W Warszawie trwa oficjalna wizyta gruzińskiej prezydent Salome Zurabiszwili. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, jakie deklaracje padły w czasie konferencji prasowej? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Gruzja jest częścią Europy. Europa potrzebuje jedności, potrzebuje być wspólnotą, podkreślał. Jak mówił, w związku z tym gruzińskie aspiracje euroatlantyckie są dla nas oczywiste. Ja zapewniłem o tym, że Gruzja zawsze miała i może liczyć absolutnie na wsparcie Polski, jeżeli chodzi o przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. My wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierali starania gruzińskie w tym zakresie. Z kolei prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili powiedziała, że Polska wspiera Gruzję zarówno podczas pokoju, jak i wojny. Przypomniała wizytę Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi w 2008 roku podczas agresji Rosji. Gruzja może ufać Polsce w każdym zakresie, dodała. W trudnym otoczeniu, w którym się Gruzja znajduje, Gruzja wie, że może polegać i ufać swojemu przyjacielowi Polsce w każdym zakresie. To jest bardzo rzadkie, żeby mieć przyjaciela, na którego w każdej sprawie można liczyć. Prezydent Gruzji będzie dziś rozmawiać także z marszałkami Sejmu i Senatu. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim zaplanowano oficjalny obiad. Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Panoptykon, organizacja zajmująca się problematyką społeczeństwa nadzorowanego, pozwała Facebooka za zablokowanie kont społecznej inicjatywy narkopolityki. Sprawa trafiła dziś do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Wnieśliśmy pozew o ochronę dóbr osobistych, mówiła w Trójce prawniczka Panoptykonu Dorota Głowacka. Doszło do naruszenia takich dóbr osobistych jak swoboda wypowiedzi, ale na Facebooku uniemożliwiło też tą możliwość wyrażania swoich poglądów i komunikowania się z odbiorcami, do których skierowany jest jej przekaz. Druga rzecz, społeczność została zablokowana w sposób mocno nietransparentny i też arbitralny, to znaczy oni nie wiedzieli, nie dostali nigdy żadnego wyjaśnienia, które konkretnie posty naruszyły standardy społeczności. Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich, mówił na antenie Trójki. Ja nie jestem w stanie komentować tego konkretnego przypadku, ponieważ nie dotarł jeszcze do Facebooka, do nas ten pozew. I wyjaśnił. Zważywszy na to, jak dużo osób raportuje treść do nas, zdarzają się błędy i do tego też się przyznajemy. I dlatego wprowadzamy różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają do apelacji czy do odwołania się od naszych decyzji. Rok temu po wprowadzeniu RODO 2 giganci technologiczni Google i Facebook zostali oskarżeni o wymuszanie od użytkowników danych osobowych. Pozew wniósł jeden z austriackich aktywistów. Maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. O 12 w większości szkół zakończył się kolejny egzamin dojrzałości absolwentów szkół średnich. W niektórych ze względu na fałszywe alarmy bombowe doszło do pewnych opóźnień. Zdaniem maturzystów z 5 ELO w Lublinie matura z matematyki była łatwa. zdecydowanie łatwiej niż się spodziewałem. Patrząc na arkusze z poprzednich lat, poziomy trudności były takie znacznie wyższe. Wydawało mi się, że może mi pójść przeciętnie, a okazało się, że tu jednak wyszedł mi wynik zadowalający. Nie, może nawet lepszy się okaże. Był łatwy i zdecydowanie łatwiejszy niż powiedzmy rok temu czy dwa. Ta podstawa była naprawdę łatwa. No. Nie było nic takiego trudnego, które mogłoby zaskoczyć nas. O 14:00 wybrani maturzyści napiszą egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Jutro większość tegorocznych zdających zmierzy się z egzaminem z języka angielskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7 stopni w Zakopanem, 12 w Gdańsku, 14 w Katowicach i Krakowie. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie sporo chmur. Jutro cieplej, maksymalnie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa, wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Bycie rycerzem miało tę zaletę, że nie trzeba było pracować. Od czasu do czasu spalił człowiek jakąś wioskę, przegonił pogoń czy pokonał bandę innych rycerzy z sąsiedztwa. Zespół Adwokacki Dyskrecja, nawiązując do tych romantycznych czasów, przedstawi balladę rycerską. Wcześniej również ballada, również rycerska, tym razem w ujęciu Marka Motasa. A zaczniemy od pieśni dworskiej o rycerzu Ćwoku w wykonaniu Olka Grotowskiego. Polu. Kneś Bolko Zezowaty zebrał ludność na polu i oznajmił po pańsku, że urządza festiwal, i spytał po hiszpańsku, kto będzie pierwszy spiwak. Błysnęły kirysy, stanęli w szeregu pan Ksiutosław z Nysy, Diuk Pyskomir z brzegu. Każdy taki cudny, kiedyby Wiesław Gołas. A jeden paskudny, Miećko Ćwok z Głuchołas. Laty w Opolu na skwerze kneś Bolu Kozezowaty dał znak swym koncerzem. Zaczem włożył bamboszy, usiadł przy sekretarce, z zawarczyli do Boże i zaczęły się harce. Ruszyli w popisy, sławy swej świadomi, pan Ksiutosław z Nysy, z brzegu Diuk Pyskomir. Ten śpiewa o babce, a tamten o bitwie, co ją zaczął w rabce, a skończył na Litwie. Trawniku, Kneś Bolko ze Zawady pochwalił zawodników. Spojrzał melancholijnie na paskudnego ćwoka i mruknął aluzyjnie: no te lata wywłoka. Śmieją się ci z Nysy i z brzegu nad Odrą, bo ten ćwok był łysy z bardzo wredną mordą. Stanął na trybunie twarzą do narodu i jak pieśni zasunie do publika chodu. Miały gwizdy niezmierne, gdy Polko zezowaty nagrodził te ofermy. Zdjął z szyi złoty łańcuch, obdarował podleca, mruknął na marsz z Kubańcu i klepnął go po plecach. Zbladł Ksiutosław z Nysy, w gronie swych kolegów smutek skrzywił rysy Pyskomira z brzegu. Zawrzasnęli oba, tworząc godny chórek: za co ta nagroda, to żeż był jak burek. Polu, w dobrym grodzie, Kneś Bolko zezowaty rzekł: słuchaj narodzie, ćwok zasłużył na premię, gdyż w rytmie poloneza wyraził się przyjemnie, że wcale nie mam zeza. Zaś Ksiutosław z Nysy oraz Diuk Pyskaty robili popisy na błahe tematy. Przeto ćwoka chwalę, gdyż ma rację bestia, że nie zestaw wcale, tylko po prostu spojrzenie skoncentrowane na najważniejszych współczesnych problemach i kwestiach. Życie od A do D. Dziś na literę B nieznana ballada rycerska wygrzebana w archiwach Instytutu Amnezji Społecznej. Ucichły już wojny, bez pracy rycerze. Przeglądał anonse w wrocławskim kurierze mąż dzielny, co stracił na wszystko ochotę. Wojna się skończyła w poprzednią sobotę. Rycerstwo po zamczyskach żywot gnuśny pędzi. Ach, dobyć by topora śmiał łapa swędzi, utoczyć krwi wrażej, by się lała ciurkiem. Wypił łyk goziały, zakąsił ogórkiem, otarł łzę rękawem, tak łkała w nim dusza, że się mokra szmata zrobiła z kontusza. I wspominał pradawne turnieje i rzezie. Kiedyś to wspaniale ryżnęli się rycerze. Nakręcił patefon, bo dusza wciąż wyła. Puścił pieśń, co śpiewał im ci Tadeusz Chyła, jak to wszyscy pływali we krwi żabką krytą. Rozmarzył się nucąc wraz ze starą płytą. Dawniej z kompanami rezali i cięli. Dziś siedzi, bo ciupasem z biznesu go zdjęli. Z lat oręża i chwały zostały niestety, o, tyle co we flaszce, fajki, gazety, kręgosłup od śledzia, zeschnięta musztarda. Ciężkie czasy przyszły na knezia Ryszarda. Dokończył ogórka, beknął od niechcenia rubinowym okiem, zerknął w ogłoszenia. Posiadam na stanie troszeczkę wytartą zbroję, tu hajbeja, funta kłaków wartą. Sprzedam most zwodzony, sterowan pilotem, kupię order, jaki płacę czystym złotem. Oddam w dobre ręce dwa stare wałachy, na złom oddam rajtki z hartowanej blachy, wóz. O, składak z NRD na cztery bawoły. Takie tam różne pierdoły. Ryszard wziął kuriera i niósł do Wygódki, gdy w radiu usłyszał komunikat krótki. Zdziwił się Ryszard, no bo wiedział przecie, i że nie ma jeszcze radyjów na świecie. Wokół średniowiecze szumią stepy Azji. Może jest to wytwór rycerskiej fantazji? Jednakowoż z głośnika mówił prześlicznie śpiker głosem, co brzmiał nader dramatycznie. Do wszystkich mocardych i dzielnych rycerzy. Uwaga, na Szklanej Górze, w zamku książ na wieży, przebywa Jolanta. Przepięknej urody, ma 12 wiosen, lecz wygląd dość młody. Kto konno i zbrojno zdąży w trzy pacierze, wdrapać się sprytnie po tym szkle na wieżę, dostanie jej rękę, a jeszcze do tego tytuł wojewody. O! Dolnośląskiego. No to kurna jadę zdobyć księcia córkę. Co to dla mnie kurna wejść na Szklaną Górkę? Ubrał świeże pludry, napachnił się wodą. Czegóż się nie robi, by być wojewodą? Zanim ruszył w drogę, nie zapomniał wprzódy wypić dla kurażu sporą szklanę wody. Potem wytarł dłonią purpurową buzię. Teraz Szklaną Górę to bierę na luzie. Ponakładał na grzbiet rycerskie zabawki, pod kopyta konia przykleił przyssawki, co mu dał hydraulik do przepchania rury. To najlepszy sposób na te Szklane Góry. Zobaczysz, Joleczko, jak cię szybko zdybie. Konik pójdzie gładko jak mucha po szybie. Zaciął konia batem, mlasnęły kopyta, ale mucha beta stanęła jak wryta i nie mogła zrobić nawet kroku paru. Koni nie mógł oderwać nóg od trotuaru. Zostawił więc przyssane, ogłupiałe zwierzę i się kopnął do zamku na górskim rowerze. Zbliżał się do zamku i już zza zakrętu dojrzał ostrą walkę mężnych konkurentów. Iskrzył się kopyta, lecą szklane wióry. Każdy chce się dostać na zamek, do góry. Jużże książę Witold strzelił dziarsko z bata, a co się skrochmali, to zara na wrata. Już kolejny rycerz wałacha dosiada, ziach jak wóź po szybie. Śmiałek w przepaść spada, to bolko ze Świdnicy, postać bardzo sławna. Ziach, spada Lolko, co przybył ze Szczawna. I rycerstwa siła z całej okolicy legła wnet pokotem w zamkowej kostnicy. Dlaczego tak ginął? Dla Jolki dzieweczki? Może Jolka znaczy gra jest warta świeczki? Tu się wychyliła z małego okienka na wysokiej wieży mizerna panienka. Liczko miała blate, cieniutkie warkoczki, troszkę świdrowate, maciupeńkie oczki, za to duże ząbki. Lecz piersi malutkie, ale grube rączki i paluszki krótkie. Zakrzyknęła z góry: dawaj tu kolego! Ryszard miał nadzieję, że to nie do niego. Jolka zaryczała jak ranione zwierzę: hej ty tam, na dole! Ja? Ty, na rowerze! Czy chcesz, mój rycerzu, nim minie poranek, etat wojewody, a ode mnie wianek? Zara, niech pomyślę! Spojrzał na panienkę. W kurierze pisali, że chodzi o rękę. Spojrzał po raz drugi, do siebie wyjąkał. Trzeba będzie, kurcze, no zjeść tego pająka. Dobra, jestem gotów spełnić twoją wolę. Tylko złaź z tej wieży. Czekam tu, na dole. Wypił łyk z piersiówki, napachnił się wodą. Czego się nie robi, by być wojewodą? Słuchajcie, ludzie, jak pieśniarz stary, chcę wam wyśpiewać balladę rzewną o przecudownym wręcz ocaleniu ludzi skazanych na klęskę pewną. Dziś w twierdzy wielkie przygotowania. Straże dostrzegły wroga z daleka. Kobiety grzeją wodę na wrzątek. Mężna załoga w skupieniu czeka. Wojowie ostre szlifują ostrza. Łucznik smaruje łojem cięciwe. Goniec po pomoc wysłany został, gdyby najeźdźcy zamek nie sprostał. Ufna w potęgę murów i strzelnic czeka obrona silna i zwarta. Nagle głos jakiś krzyknie strwożony: ratunku, brama otwarta. Koniec zagłada, zegar na wieży wybił donośnie godzinę całą. Do biura wkroczył zuchwały petent, załatwić sprawę jakąś niemałą. I gdy w przestrachu panienka młoda pieczęć podłużną postawić miała, od strony okna nadleciał dziurkacz, po nim z papieru świsnęła strzała. Wnet interesant z parzą herbatą, na odlew cięty paragrafami i z bibularzem w ustawę pchanym, brocząc posoką zniknął za drzwiami. Morał z tej pieśni wysnuć potrafią tak ludzie mądrzy jak i jełopy. Chociażby wejście było otwarte, bezpieczniej będzie zrobić podkopy. Ej, idź pan. Za chwilę wybierzemy się na romantyczną wyprawę z zaprzyjaźnionym kozakiem oraz grupą Rafała Kmity. Następnie, pozostając w sienkiewiczowskich klimatach, wysłuchamy monologu Jana Węglowskiego pod tytułem Husaria. A na koniec, dla podniesienia nastroju, radosna piosenka do samodzielnego nucenia. Tym razem Stanisław Grzesiuk, Komu dzwonią. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Chrapy konia spienione i pytało już wielu: gdzie tak pędzisz, kozacze? Pędzę sobie bez celu. Dusza pędzić mi każe, dusza pędzić każe. Pędzi kozak równiną mi jak żywy burzan. Świat galopem przecina, prunie w kurzu. W tumanach jak grot strzał się wdziera, między żebra przestworzy. Pędzi kozak bez celu. Dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić każe. Kozak przez las smaga konia na hajem. Wiatr północny wziął wiasyr i wciąż prędzej, wciąż dalej mnie przez puszczę w natchnieniu. Na spoczynek nie zważa, pędzi kozak bez celu. Dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić każe. Pędzi kozak przez bagna, przez futory i sioła rwie do przodu, lecz nagle w biegu rzekę napotkał. Więc spią silniej ogiera i nie bryszę rąki przesadził. Pędzi kozak bez celu. Dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić każe. Pędzi kozak przez pola, łęki wzgórza barowy, chudzic z fałem po drogach, wicher ci to. Czy człowiek jest i nie ma go w mgnieniu, pewnie z diabłem na twarze. Pędzi kozak bez celu. Dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe, dusza pędzić mu każe. Śpiewak jest jak ten kozak, dzikiej pieśni dosiada. Pędzi na niej przez słowa, rymy, nuty i brawa. Śpiew rozwija się, zbiera drzwi wciąż mocniej, wciąż pięknie. śpiewak będzie bez błędy, śpiewak będzie bez błędy, śpiewak będzie bez błędy, śpiewak będzie bez błędy, śpiewak będzie bez błędy. Bez błędy? Jak bez błędy? Znowu bez błędy. Bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo serdecznie. Mnie niedawno spotkała taka militarno-zoologiczna przygoda. Otóż pewnego popołudnia w moim mieszkaniu rozdzwonił się domofon, a kiedy podniosłem słuchawkę i spytałem, kto tam, w odpowiedzi usłyszałem swój. Otworzyłem więc bramę na dole, ale zaciekawiony uchyliłem drzwi do mieszkania, aby ujrzeć, jaki to swój mnie odwiedza. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy przez szybkę hamującej windy wpierw ujrzałem dwa orle skrzydła, następnie szyszak, a na końcu odzianego w zbroję husarza z jakimś tekturowym pudełkiem pod pachą. No i ta postać, nim zdołałem spytać, z kim mam przyjemność, pakowała się prosto do mego salonu, gdzie zasiadła za stołem i kazała sobie podać coś do picia. Oczywiście za nim mówiłem, zdumiony zachowaniem mego gościa, lecz nim odzyskałem głos, husarz sam sobie przyniósł z lodówki piwo i zaczął mnie wypytywać o to, czy jestem prawdziwym Polakiem patriotą, czy leży mi na sercu dobro ojczyzny i bezpieczeństwo jego granic. No rzecz jasna, na wszystkie te pytania odpowiedziałem twierdząco. Wówczas dopiero historyczny żołnierz przedstawił się jako rotmistrz regimentu husarskiego, będącego, co dziwo, regularną jednostką wojskową naszej armii, stacjonującą obecnie w ramach sił pokojowych w dalekim piaszczystym kraju. I na dowód pokazał zdjęcie burzy pustynnej oraz konia Araba w pełnym czapraku i z kopią w kulbace. Naturalnie zorientowałem się, że mam do czynienia z osobą mającą kłopoty ze zdrowiem psychicznym i dlatego na jego pytanie, czy zechciałbym zrobić coś dla dobra kraju, łagodnie potwierdziłem, dodając, że z racji wieku nie kwalifikuję się już do pełnienia czynnej służby w polu, ale chętnie wspomogę naszych dzielnych żołnierzy jakimś skromnym datkiem finansowym. Na to mój gość się zdenerwował i powiedział, że nie chce żadnych pieniędzy, bo nie frymarczy się świętą miłością kochanej ojczyzny, a jedyne, co ja mogę dla niej zrobić, to zająć się we własnym mieszkaniu hodowlą rysi. Gdyż jak wiadomo, rysia burka, to znaczy burka z rysia, stanowi istotny element munduru husarskiego. Oczywiście zgodziłem się i wtedy rycerz pokazał mi parkę tych zwierząt, które trzymał w przyniesionym pudełku. I nim zdążyłem zareagować, ucałował mnie z dubeltówki, zabrał resztę piwa i wybiegł, jakby mu akurat skończyła się przepustka. No i obecnie mam dwa koty, które w krótkim czasie moje mieszkanie doprowadziły do ruiny, że o zapachu już nie wspomnę. Dlatego nie wierzę ani w pokojowe misje, ani nawet w wiedeńską Wiktorię. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Komu dzwonią, temu dzwonią. Mnie nie dzwoni żaden dzwon, bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon, zgon, zgon, tarara. Bo takiemu pijakowi jakie życie, taki zgon, zgon, zgon. Księdza do mnie nie wołajcie, niech nie robi zbędnych szop. Tylko ty mi, przyjacielu, spirytusem głowę skrop, skrop, skrop, tarara. Tylko ty mi, przyjacielu, spirytusem głowę skrop, skrop, skrop. W piwnicy mnie pochowajcie, w piwnicy mi kopcie grób i głowę mi obracajcie tam, gdzie jest od beczki szpunt, szpunt, szpunt, tarara. I głowę mi obracajcie tam, gdzie jest od beczki szpunt, szpunt, szpunt. W jedną rękę kielich dajcie, w drugą rękę wina dzban i nade mną zaśpiewajcie. Umarł pijak, ale pan, pan, pan, tarara. I nade mną zaśpiewajcie. Umarł pijak, ale pan, pan, pan. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony. 22273@ukf.polskieradio.pl. A na początek prośba pana Darka ze Zduńskiej Woli o jakieś nagranie grupy Lion Shepherd. Więc wygrałem Lights Out. Lights go out. It's so quiet in here. Resonating breath. I ready to. So quiet in here. Henchman scream. Oh, I walk away. system. My ocean calls me now. My marks cover sand. This is the end. Grupa Lion Shepherds i Lights Out. Lion Shepherd wydał już trzecią płytę, zupełnie inną niż te dwie poprzednie. Dużo nowych brzmień, nowy członek w zespole również. Może to wpłynęło właśnie na inne granie. Zresztą nie tak dawno rozmawialiśmy z zespołem w różnych programach o tym właśnie krążku. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Teraz prośba pana Marcina o The Clash i Guns of Brixton. The Guns of Brixton i grupa The Clash. Dawno nie słyszeliśmy do utworu w trójce, chociaż The Clash był pierwszego grałem jakoś tak, kiedy były piosenki europejskie. Tak, był zespół The Clash, ale było London Calling. 22 i 7 trójek, czas na utwór polski. Tak pomyślałem, wakacje się zbliżają, może tak Adriatyk Ocean, Gorący Lombardo by Państwo zapodali. Thank you. pamiętam, jakie były dyskusje przed laty, dlaczego Małgorzata Ostrowska śpiewa Adriatyk Ocean Gorący. Przecież to nie jest ocean. Ale w piosence może być nawet kosmosem. To był zespół Lombard. A za chwilę Metronomy na prośbę pana Tomka z Lubina dla żony z okazji 18 urodzin. Deluki Metronomy 22 i 7 trójek. Czy mógłbym prosić taki utwór grupy Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland? Tak, dla poprawy nastroju.